ได้แก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปของเราอสัญญัสตปรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอาหารเป็นสมุฏฐานมีอุตุเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนัชชานปัจจัยได้แก่มหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1ของเหล่าอสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นละอาศัยมหาภูตรูป2ละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยมี5วาระเพราะนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยเป็นต้น382สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละอาศัยมหาภูตรูป1ของเหล่าอสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานละสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปของเหล่าอสัญญสัตตพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่มหาภูตรูป3และอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป1ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเกิดขึ้นละมหาภูตรูป2และอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป2เกิดขึ้นสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมมหาภูตรูป3และกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นละมหาภูตรูป2และกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป2เกิดขึ้นเพราะโนนัตถิปัจจัยเพราะโนวิคตปัจจัย2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัย383นาเหตุปัจจัยมี5วาระนาอารัมมณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี5วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี5วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนาอาเสวนปัจจัยมี5วาระนากรรมปัจจัยมี3วาระนาวิปากปัจจัยมี3วาระนาอาหารปัจจัยมี3วาระนาอินทรียปัจจัยมี3วาระนาฌานปัจจัยมี3วาระนามัคคปัจจัยมี5วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตติปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ384นาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระละนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ โนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนิยานุโลม385อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน